ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مہینہ اسلامی ہو اس اسلامی تاریخ میں جو اہم واقعات یا معاملات ہیں ان کو ضرور زیر بحث لایا جائے. رجب شریف کی 27ویں شب ہمارے اور آپ کے آقا حضور پرنور سرکار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سفر فرمایا اور اس کو معراج کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے اس شب میں جو جلسے منعقد ہوتے ہیں اس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم کیا جاتا ہے. معراج النبی ہے کیا؟ یہ سفر کائی کے لیے تھا اور اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا اکرام اور انعام فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو کیا نصیب ہوا، کیا عطیہ ہوا، یہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر جا سکتے ہیں، عرش پر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا، کیا ایک انسان کے لیے ممکن ہے؟ یہ کافی اس نے ایسے سوالات اور ایسی باتیں ہیں جس نے ایک بات کو عنوان بنا کر اس پر گفتگو کی جائے، لیکن یہ ممکن نہیں. ایک تو وقت کم ہوتا ہے اور دیگر مسائل بھی بیان کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ واقعی معراج شریف تو شب معراج انشاءاللہ بیان ہوگا. کچھ باتیں مختصراً جمعے میں آپ کی گوش گزار ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اعتقادی مسائل کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل دنیا میں ایمان کے ڈاکو گلی گلی گھوم رہے، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے نئی نئی تدبیریں لڑاتے ہیں، تو ہمیں اپنے بنیادی عقائد سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. اس غرض و غایت کو آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد ہم چند چیزوں پر کلام کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا متن کیا کہتا ہے، اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، پھر آگے ہم کلام کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص، عبدہ فرمایا بندے خاص یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گیا رات کے ایک قلیل حصے میں. کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی، یہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ پوری سورت اور یہ آیت مکی ہے. فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور بعضوں نے ترجمہ اس کا یہ کیا لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، کیونکہ حضور علیہ السلام کا سفر آئندہ بھی ہے، یہیں تک محدود نہیں. اور یہ کہاں لے گیا؟ بارکنا حولہ، جہاں لے گئے ہم بیت المقدس اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. انہ ہو سمیع البصیر، ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا، اور بعضوں نے یہ ترجمہ کیا انہ ہو سمیع البصیر کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے اور دیکھنے والے. پھر اس کی توجہ یہ بیان کی انہ ہو سمیع البصیر کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں. جیسا کہ مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو مرتبے دیکھا, دو مرتبے دیدار کیا, ایک مرتبے تو اپنی آنکھوں سے اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے. یہ اس کا مختصر مرادی معنی. اب آئیے اس کے چند نکات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں, یہ بات اس میں شبہ پیدا کرنا بالکل غلط, اس کی بنیاد پر کسی نے تدبر نہیں کیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں گیا ادھر گیا ادھر گیا, ہو سکتا ہے بعض لوگ جن کے ذہن صحیح نہیں کہیں بھی ایسے کیسے جا سکتے ہیں. لیکن قرآن کا متن دیکھیے کہ فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں لے گیا اپنے بندے. یہ دیکھنا ہے کہ بندے کون تھے تو الگ بات, لیکن لے جانے والا کتنا قوی ہے, لے جانے والا کتنا طاقتور ہے. اگر کوئی یہ کہ حضور نہیں گئے, حضور نے تو نہیں فرمایا میں خود چلا گیا, بلکہ فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, لے جانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی قوت کو دیکھ کر اگر کوئی یہ ہے کہ وہ نہیں لے جا سکتا, اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں. اس لیے لے جانے کا دعویٰ, جانے کا دعویٰ حضور نہیں کیا, لے جانے کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالی نے کیا. اس لیے یہ بات. پھر اس کے بعد ایک بحث یہ چلی کہ حضور کو خواب میں معراج ہوئی, حضور علیہ السلام جسم اور جسمانیت کے ساتھ نہیں تشریف لے گئے. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, فرمایا اپنے بندے کو لے گیا, اور لفظ بندہ روح جسد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج اپنے جسم اور جسمانیات کے ساتھ تشریف لے گئے, جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام, رات کے قلیل حصے میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال, اس کی قدرت ہے کہ وہ ایک رات کے قلیل حصے میں اتنی بڑی سیر کرائی کہ زمین سے گویا بیت المقدس, اس کے بعد آسمان طبقا عن طبق پورے آسمانوں پر گئے, عرش پر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور واپس آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس نے بہت ہی مختصر رات کے وقت میں حضور کو یہ سفر کرایا, بہت مختصر وقت تھا. یہ جو فرمایا کہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, تو علماء فرما اس میں حکمت یہ ہے, اگر کہتے میں آسمان پر گیا عرش پر گیا تو لوگوں نے نہ آسمان دیکھا نہ عرش دیکھا, اس لیے ان سے وہ بات کہی جائے جو ان کے مشاہدے میں ہو. انہوں نے ان سے کہا گیا کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام مسجد اقصا تک گیا. یہ بات لوگوں کے اس لیے ذہن میں تھی کہ کئی قافلے تجارتی وہاں جاتے اور آتے رہتے, انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اتنی بڑی مسافت ہے کہ کوئی آدمی اتنے قلیل حصے میں وہاں تک نہیں جا سکتا. اس لیے ان کے مشاہدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصا کا ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرما بارکنا حولہ, یہ برکتیں کیا ہیں جو فرما اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, اس کے ارد گرد برکتیں کیا. یہ ایک پوری تقریر کا عنوان, لیکن ضمناً میں عرض کروں برکتیں کیا ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق دوسرے ایک اور اینگل سے دیکھیں, ان کی موت کا وقت آ گیا. حضرت عزرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا تم کون, تو انہوں نے اپنے ہی لب و لہجے میں کہا میں ملک الموت ہوں, تمہاری روح قبض کرنے آیا. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا اور انہوں نے ایک تھپڑ ملک الموت کے رسید کر دیا, ان کی آنکھ نکل گئی, ایسا تھپڑ تھا. وہ اللہ کی بارگاہ میں آنکھ لے کر گئے, کہا مولا کیا تو ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا, یہ اس کو پسند نہیں کرتا, کیا معاملہ. ربی کریم نے آنکھ عطا فرمائی, فرما اب جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ان سے یہ کہو کہ تمہاری زندگی ختم, تمہاری موت کا وقت آ گیا, اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو تم ایسا کرنا کہ انہی کے قریب ایک بیل کھڑا ہوا, تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھنا, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں, اگر موسیٰ علیہ السلام آنا نہیں چاہتے تو اتنی عمر ان کی اور بڑھا دی جائے. اب کی بار ملک الموت آئے, بڑے کرینے سے کہا حضور آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے اور اب آپ چلیے. میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں، اور میرے رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو اتنی اتنی عمر آپ کی اور بڑھا دی جائے۔ اب سنیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا معاملہ ہم آپ جیسا نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے کیا ہمیں اتنی مہلت ملے؟ ہمیں تو مہلت نہیں ملتی، مگر انبیاء کرام کا مقام اتنا بلند ہے، مقررہ وقت پر اگر وہ جانا نہ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمریں بڑھا دیتا، عمریں بڑھا دیتا۔ اور یہی بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے اپنے وصال سے قبل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو، اپنا نام نہیں دیا، ایک بندے کو اختیار دیا، وہ چاہے تو رفیق اعلیٰ کو پسند کرے اور چاہے تو دنیا کو پسند کرے، لیکن اس بندے نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا، یعنی اب میں جو مقررہ وقت ہے اس پہ اپنے رب سے جا ملوں گا۔ تمام لوگ تو سمجھے کسی بندے کا ذکر ہو رہا، مگر ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگ گئے اور فرما وہ بندہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں۔ دیکھیے یہاں بھی پتہ لگا بخاری کی حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جو وہ خود تھے یہ اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے اور چاہے تو رفیق اعلیٰ۔ میں نے رفیق اعلیٰ کو پسند کیا، اور اس کے بعد چند دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلیے، اور رب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نہیں آنا تھا اتنی عمر اور بڑھا دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو 1000 2000 جتنی عمر میری بڑھ جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا اس کے بعد موت، وصال تو اس وقت بھی ہونا، موت تو اس وقت بھی آئی۔ فرمایا اچھا ویسا کرو کہ مجھے اسی وقت لے چلو، مگر سنو مجھے تم بیت المقدس کی زمین میں پہنچا دو، بیت المقدس کی زمین میں پہنچا دو، میں وہاں وصال پسند کروں گا۔ چنانچہ جناب ملک الموت نے اللہ کی ذن سے انہیں گویا بیت المقدس پہنچا دیا، اور وہاں جانے کے بعد میں ان کا وصال ہوا۔ اس واقعے پر محدثین حاشیہ آرائی کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں کہا کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ، اس کی وجہ یہی آئے تھے بارکنا حولہ، یہ برکت والا شہر ہے، یہ برکت والا شہر ہے، اور اس میں ایک دو نہیں، اگر آپ علماء کی تصریحات پڑھیں ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں قبر شریف، ہزاروں انبیاء کرام۔ میں ایک سرسری جائزہ دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا مزار وہاں بتایا جاتا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تب سن چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ کا مزار وہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عمران کا مزار بھی بیت المقدس میں ہے۔ غرض یہ کہ ہزاروں انبیاء اس خطے میں آئے اور ان کے مزارات وہیں موجود ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بیت المقدس لے جاؤ، میں وہاں اپنی جان دینا پسند کروں گا، اور وہ بیت المقدس چلے گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار وہیں ہے۔ مگر ضمناً یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، وہ کیا بات ہے؟ غلط فہمی کا شکار مت ہو جائیے گا آپ۔ یہ سارا مشہور تو ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، مگر 100% کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر کہا جاتا بغداد میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کہا جاتا بغداد، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی بغداد کے مضافات میں ہے، یہ سارا مشہور، مگر 100% حدیث میں ایسی نشاندہی نہیں، 100% علماء نہیں کہا یہ ان کا ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، بجز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی نبی کے مزار کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ ان کا ہے، اللہ بہتر جانے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے آثار قیامت تک برقرار رکھنا، اس لیے 100 کیا 1000% ہمیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کو انوار ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال۔ فرما بارکنا حولہ، جس کے ارد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کوئی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ولی ہماری مسجد میں آ جائیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، بھائی دیکھیں ہم نے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے حضرت برہان ملت، وہ 2 مرتبے ہماری مسجد میں آئے، ہم نے کہا بھائی دیکھو ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور اکابر علماء ان کے پیچھے ہم فخر کرتے کہ جناب ہم نے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ میں جب باہر گیا کچھ لوگ مجھ سے ملے، کہنے لگے بھائی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک مرتبہ قاری صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے چائے پی تھی, کسی نے کوئی ملے کہنے لگے صاحب ہمارا نکاح قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا. تو دیکھیے لوگ ان بزرگوں سے فخر کرتے. اب میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے بارکنا حولہ معراج نبی کی شب 124,000 انبیاء کم و بیش وہاں حاضر ہوئے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی, اس سے بڑی برکت کی جگہ کیا ہو جہاں 124,000 انبیاء کا اجتماع ہوا ہو کم و بیش اور حضور نے امامت فرمائی. اب اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑھ کر برکت کیا ہو سکتی ہے. اور شیخ موقف رحمت اللہ علیہ فرماتے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو تقریر ہماری نظر سے گزری. وہ تقریر یہ ہے اور اس کے خلاف بھی کوئی دلائل نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مشہور نہیں ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے جاتے وقت بھی انبیاء سے ملاقات کی اور آتے وقت بھی سارے انبیاء سے ملاقات کی بیت المقدس میں. تو آپ نے دیکھا بارکنا حولہ یہ ہے یعنی کہ اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اور ایک برکت یہ ہے ایک عرصے دراز تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. نماز حکم آتے ہی تحویل قبلہ نہیں ہوئی بلکہ نماز حکم آیا تو آپ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کے ایک عرصے دراز کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب آپ بیت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ ہوئی. تحویل قبلہ سے کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور ایک طویل بحث ہے اور اس میں جو منہ شگافیاں ہیں ان کے جوابات مسائل ایک بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی. غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے اور اس جگہ پہنچنے کے بعد جو برکت والی جگہ ہے پھر اس کے بعد علماء نے اس سے استدلال کیا. یہ کیوں فرمایا کہ گویا مسجد اقصی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اس لیے میں نے پہلی گفتگو کا مسجد اقصی کی جانب گئے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بعد والا سفر ہے وہ بھی ترجمے میں آ جائے. علماء فرماتے ہیں یہ بعد کا سفر جو ہے یہ کیا ہے, فرماتے وہ یہ ہے کہ بارکنا حولہ یہ ہو گیا لنوری یہ من آیاتنا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائے. اب مجھے بتائیے اگر وہ نشانیاں مکہ میں ہیں وہ نشانیاں راستے میں وہ نشانیاں جو ہیں مسجد اقصی میں ہیں یہ تو میں بھی دیکھ لوں آپ بھی دیکھ لیں گے کیا نشانیاں ہیں. وہ جو نشانیاں عام لوگ دیکھتے ہیں اگر وہی حضور نے دیکھی اس میں تخصیص کیا ہے, فرماتے ضرور وہ نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے کہ جو عام لوگ جس کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہیں وہ آسمانی دکھائیں. اور اس کے بعد فرما انہ ہو السمیع البصیر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے وہ کلام فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. جیسا کہ ایک ترجمے سے واضح ہوا یہ ایک خاکہ ہے معراج النبی کا, مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی آئے عرش پر گئے عرش کے بعد آگے تک پہنچے اور اس کے بعد جس راستے سے گئے اسی راستے تشریف لے آئے. اب آئیے یہ تو تھا واقعہ, اب آئیے اس میں عقیدہ کیا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ تو یہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے مرزا غلام احمد قادیانی, ہم تفصیل سے معراج النبی میں عرض کریں, وہ کہتا ہے اصل میں ایک آدمی جو جسم اور جسمانیت رکھتا ہے یہ تو آسمان پر جا ہی نہیں سکتا, یہ خلاف عقل خلاف دلائل خلاف فہم. کوئی آدمی زمین کا آسمان پر نہیں جا سکتا. ایک اعتراض ہم جب یہ اس کا جواب دیتے کہ بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمان پر گئے, اسے مانتے ہو یا نہیں؟ بھائی ہم سب کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, وہ پھانسی نہیں دیے گئے, انہی کی شکل میں ایک آدمی کر دیا گیا کہ جس کو انہوں نے پھانسی دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے. تو قادیانی اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے بچائے, اس نے کیا عقیدہ کھڑا اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ یہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کو اٹھائے گئے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السما مسلم ہو جائے تو ماننا پڑے گا حضور بھی گئے. تو مرزا نے یہ کھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے, پھانسی پر تو دوسرا چڑھ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے ہجرت کر کے ادھر آئے افغانستان آئے جسے آج اسلام آباد پنڈی کہتے ہیں, ادھر آئے اور ادھر آنے کے بعد کشمیر چلے گئے مقبوضہ کشمیر, وہاں کچھ عرصے تک رہے اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور مزار بھی مقبوضہ کشمیر میں ہے. کیا سمجھے آپ؟ کسی کو کہتے ہیں بول چال میں مارے گھٹنا پھوٹے آ, کہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں مقبوضہ کشمیر ان کا مزار, کہاں صاحب وہاں ایک قبر ارے وہ قبر ہم اور آپ میں کیا موسیٰ عیسیٰ نام کے لوگ نہیں ہوتے؟ کیا ہم میں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نام نہیں ہوتے؟ ارے وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کا نام عیسیٰ تھا، وہ پیارے مصطفیٰ کے غلاموں میں سے کوئی غلام اللہ کا نیک بندہ ہے جس کا مزار مقبوضہ کشمیر میں ہے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کا مزار قرار دینا غلط. اب آئی سر سید احمد خان علی گڑھی، کتنی بڑی شخصیت لوگ سمجھتے ہیں، پکا بے دین بد مذہب نیچری عقیدے کا. اس کی تفسیر علی گڑھ کی 26 فقیر کے پاس موجود ہے. جتنا علماء میں سے معراج کا مزہ سر سید علی گڑھی نے اڑایا، چاہے اتنا مزہ اور کسی نے نہیں اڑایا. وہ بھی کہتا بس سو رہے تھے، خواب میں چلے گئے اور صبح اٹھے تو اپنے بستر پر تھے، ایک عجیب و غریب اس نے کیفیت پیدا کر کے اعتراضات کی بھرمار کر دی. انسان تو زمین سے آسمان پر جا ہی نہیں سکتا. اب میں اپنی موٹی عقل والوں سے بات کرتا ہوں، چلیے صاحب یہ زمین سے انسان نہیں جا سکتا، اچھا اگر وہاں سے انسان آئے یہ بھی نہیں آ سکتا. وہ سب بات ہے، جب زمین سے وہاں نہیں جا سکتا وہاں سے انسان بھی زمین پر نہیں آ سکتا، جبکہ یہ سارے لوگ اس میں متفق ہیں. یا آدم اسکن انت وضو جو کل جنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور فرما یا آدم اسکن انت وضو جو کل جنہ، اے آدم اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ. اب جب دونوں سے چلے گئے تو جانے کے بعد انہیں آرڈر ملا ولا تقربا حاضی شجرتا فتکونا من الظالمین، آدم تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو جائے گے. چلیے ایک بہت بڑی طویل بحث ہے. ابلیس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ فرما ولا تقربا، آپ قریب مت جائیے، میں لے کر کے آ جاؤں. ہم تو شیطان ہے، ان شیطان علی انسان ادب مبین، تو آپ مت جائیے، میں وہاں سے لے کر آ جاؤں گا گندم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے گندم کھلا دی اور آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. قرآن مجید کا معنی یہی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے اور آپ نے گندم تناول فرما لیا، اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے. سمجھے یہ سب متفق ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے تاکہ آپ اپنا عقیدہ مضبوط کر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے سے سبحان الذی اسرا بعبدہ میں لے گیا اور آسمان پر نہیں جا سکتے، اب یہ تمام سر جوڑ کر بیٹھو جتنے منکرین، ہمیں بتاؤ کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیسے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ کوئی الگ راستہ ہے، ایک بائی ایئر کا الگ راستہ، ٹرین کا الگ ہو، بسوں کا الگ ہو، موٹر سائیکل کا الگ ہو، یہ سارے کمبک جمع ہو کر بتا کہ جو حضور علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں کہ یہ آسمانوں پر نہیں گئے اور کوئی آدمی آسمان پر نہیں جا سکتا. اب تمہارا ہی عقیدہ یہ کہ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، اب تم ہی بتاؤ تمہارے ذمے کے کون سے راستے سے آئے، کیسے آئے؟ جب جا نہیں سکتا تو آ بھی نہیں سکتا، جبکہ سب کا عقیدہ یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے گویا اس زمین پر تشریف لائے. اور ایک بات آپ کے ذہن میں اور بھی رہے، بعض لوگ جو آج کل ٹی وی پر بولنے لگ گئے نا، جن کے 6 فٹ پر اسلام کا نام و نشان نہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں دن بھر، کولے مٹکا رہے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، دن بھر گانے گا رہے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو عورتوں نے سوچا کہ بھائی مرد آگے نکل گئے تو ہم کو بھی آگے نکل جائے. ایک ڈاکٹر صاحبہ نہایت بدتمیز بد مذہب، وہ ٹی وی پر بڑی مشہور ہو گئی، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا اور اس پر کالم چھپے پورے اخبار کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر گندم نہ کھاتے تو کیا ہوتا، شرافت سے زمین پر آتے یا کچھ اور طریقے سے آتے، اور جب گندم کھا لیا تو جنت سے نکال دیے گئے. اور حیرت یہ ہے اس نے یہ شعر بھی پڑھ دیا، اللہ اکبر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ارے نبیوں کو بے آبرو کرو گے تو تمہاری آبرو کا تحفظ کیا، نبی کو بے آبرو کرو گے تو تمہاری آبرو کہاں سے آئے؟ اتنے بدتمیز لوگ ٹی وی پر کرتے اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لے، ہمارے پاس آواز ہے، اسپیکر ہے، آپ تک اس بات کو پہنچا جا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کیا نبی بے آبرو ہو گئے؟ معاذ اللہ، اللہ اکبر، بے آبرو ہونا تو میں پسند نہیں کرتا، بے آبرو ہونا تو آپ پسند نہیں کرتے، نبی کو بے آبرو کہنا، ایسا شخص مرتد بےمان جس نبی کریم علیہ السلام یہ کسی بھی نبی کی توہین کی. وہ دار اسلام سے تعبیر ہے. اب یہی بتائیں کہ بتائیے صاحب یہ آدم علیہ السلام کیوں آئے؟ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں, قرآن پڑھو, انی جائل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں اپنا, کائے کے لیے بنا رہا ہوں؟ وہ جنت میں رہے گا, جنت کے پھل فروٹ کھائے گا, میں اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گا. میں نے ایسی مخلوق بنا دی جو جنت میں جناب سیب کھا رہا, آم کھا رہا, انگور کھا رہا, میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گا. فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں سنو, میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. ارے وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے, اور یہ قرآن کہہ رہا بنائے زمین کے لیے گئے, جنت کے لیے تھوڑی بنائے, وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے تھے, زمین پر تشریف لے آئے. لہذا یہ کہنا جنت سے نکال دیے گئے بالکل غلط, اور اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ نہیں. تو یہ سب کے بعد اب آئیے عقیدہ ہمارا کیا ہے, یہ جو میں نے بتایا. سر سید کہتے ہیں کہ خواب ہوا. آج کل جو اہل حدیث حضرات, انہوں نے سوچا کہ بھائی پاکستانی جو ہے وہ بھی پیچھے نہ رہ جائیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کاروائی غلط, اس لیے کہ حضور علیہ السلام جسم کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے. ہوا کیا؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول توجہ کیجیے. وہ فرماتی ہیں کہ شب معراج میں نے جب دیکھا تو حضور کا بدن میرے پاس تھا, میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں دیکھا. یہ اہل حدیث حضرات کی تگڑم ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور کا بدن میرے پاس تھا, وہ گم نہیں ہوا. اگر حضور کو میرا جسمانی ہوتی تو آپ چلے جاتے, میں جب بستر دیکھا حضور غائب ہوتے بستر سے. اللہ اکبر. شیخ محقق اس کا جواب یہ دیتے ہیں, لوگوں کے اس معاملے میں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ وہ سمجھے حضور کو ایک ہی معراج ہوئی, حضور کو معراج ایک ہوئی, اور اس کے خلاف دلائل لاتے ہیں. فرماتے ہیں شیخ محقق, اور یہ قاضی ایاز نے بھی اس سے پورا کلام کیا, حضور کو معراج کب ہوئی؟ شیخ محقق کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے ڈیڑھ برس کے بعد, یعنی تقریباً 51 یا 52 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام, 42 سال میں حضور کو معراج ہوئی. حساب لگائیے, اگر حضور کو معراج 42 سال میں مان لی جائے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی, تو جو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئی وہ کیسے کہتی کہ حضور کے بدن کو گم نہیں پایا؟ حضرت محقق کہتے ہیں عائشہ صدیقہ قول بھی سچ ہے, ہم بھی کہتے ہیں ان کا قول بھی سچ ہے. اب اس کی توجہ شیخ محقق سے سنیے, وہ فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کو معراج 42 سال میں ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی, پھر وہ کیوں کہتی؟ فرماتے غلط فہمی یہ ہو گئی, حضور یہ سمجھے کہ حضور کو معراج ایک ہوئی. فرماتے حضور کے معراج کی تعداد 36 ہے, حضور کو معراج 36 ہوئی, 35 معراج روحانی اور ایک معراج جسمانی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کسی اور معراج کا ذکر کرتی جن کا واسطہ ان سے پڑھا, اس لیے صدیقہ کا انکار ہمارے مذہب پر کوئی حرف نہیں آئے گا. کسی اور معراج کا ذکر کرتی ہیں, اس معراج کا نہیں کرتی. شیخ موقع فرماتے ہیں اب سنو عقیدے کا مسئلہ. اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ تو قرآن کی نص ہے, اگر اس کا کوئی انکار کرے کہ حضور کو مطلقاً معراج نہیں ہوئی, یہ میں نہیں کہہ رہا, شیخ بر صغیر عظیم محدث, وہ فرماتے ہیں ایسا آدمی دین سے خارج ہے, اسلام سے خارج ہے. معراج کا انکار نہیں, صرف معراج کا انکار نہیں, قرآن کی نص کے خلاف ہے, یہ قرآن کا جو متن ہے اس کے خلاف. بارک نہ لہو, یہ صحیح حدیثوں سے ثابت اور متواترا حدیثوں سے ثابت, جس کا انکار کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اے اس کا انکار کرنے والا آسمان تک جانے والی معراج کا, ایسا شخص گمراہ اور بے دین ہے. اور اس کے بعد کے آثار جو ہیں عرش پر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے, اس کا انکار کرنا جو ہے وہ فسق ہے. ایسا آدمی بھی صحیح نہیں ہے جو اس کا انکار کرے. مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً معراج کا انکار کرنا عزیزان گرامی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. اور علماء نے کتنی پیاری بات کہی, صاحب قصیدہ بردہ شریف اور رجحان بھی اسی طرح. فرماتے حضور نے جتنے معجزات دکھا, ایک دو نہیں, انبیاء کو تو معجزات ملے ہیں گنتی کے کچھ تعداد میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کر دیا کر. ایک معجزہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے فرما قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, پیدا ہوتے فرما میری قوم میں اللہ کا نبی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی. وہ مردوں کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں تم تو زندوں کا علاج کرتے ہو, میں مردوں کا علاج بھی کرتا ہوں. مادر ذات اندھے کو اکھیارا کر دیا کرتے, کوڑ کے مریض پر مسا کر دیں تو اس کو درست کر دیا کرتے. مٹی سے چڑیا بناتے اور بنانے کے بعد اسے ایسے اڑاتے, اڑانے کے بعد تاکہ لوگ دیکھنے کہ مجھے کیا مقام اللہ نے دیا. جب تک اس پرندے کو دیکھتے رہتے وہ زندہ رہتے, جیسی آنکھ ہٹاتے فوراً نیچے گر جاتا, تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کن خوبیوں سے نوازا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, بدمم یدا کا الا جناحی کا تخرج بیضاء, موسیٰ اپنے دہنے ہاتھ کو بائیں بغل میں دباؤ اور جب تم نکالو گے ایک چمکتا ہوا ہاتھ نکلے گا, بیضاء نہایت چمکیلا. اور ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہو گئی کہ سارا بدن تو ٹھیک ہے خالی ہاتھ چمک رہا ہے. فرمایا من غیر سو, بغیر کسی بیماری کو چمکتا نکلے گا. ایک موضع یہ دیا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ وہ کہتے قال ہی عصای اتوکل علیہا واہوش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اللہ تبارک و تعالی یہ عصا, کبھی تو میں اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا, کبھی درختوں سے پتے بھی جھاڑتا, اور بھی میرے بھتیرے کام. صاحب ساوی اور دیگر مفسرین کا وہ دوسرے بھتیرے کام کیا ہے؟ ایک تو ٹیک لگانا, ایک تو جناب وہ کیا کہتے ہیں درخت سے پتے جھاڑنا. کہا کہ وہ کام یہ ہے کہ پانی پر اگر ماروں تو پانی راستہ دے دیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب سفر کرتے تو پہاڑ پر یا پتھر پر مارتے آسے کو وہ چشمے جاری ہو جاتا, اور کبھی ریتیلی زمین میں سفر کرتے ایک چھوٹا سا پتھر اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے, چھوٹا سا پتھر جب پانی کی ضرورت ہوتی اپنے آسے کو پتھر پر مارتے لوٹے کی طریقے سے پانی جاری ہو جایا کرتا. کنویں پر جاتے ڈول نہیں ہوتا, اپنے آسے کو کنویں پر رکھتے فوراً پانی اوپر کی جانب آ جاتا. جاتے اس طریقے سے ڈنڈا دکھاتے سارا میدان اور وہ ماحول منور ہو جایا کرتا. وہ موضوعات, لیکن چند موضوعات. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موضع ہی نہیں بلکہ سراپا موجزہ بنا کر کے بھیجا, سراپا موجزہ بنا کر کے بھیجا. ایک ایک اس ایک ایک بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدان گرامی موجزہ ہے. فرماتے ہیں حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے, بھوکوں کے لیے پانی اپنے پیاسوں کے لیے پانی اپنا ہاتھ لوٹے میں رکھا, ہر انگلی سے پانی جاری ہو گیا. ایک دو معجزے نہیں, شمار کرتے جائیے کئی ہزار معجزے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی سراپا ذات معجزہ. لیکن غلط سہم مت پڑیے, پوری بات سنیے. فرماتے ہیں جتنے معجزے ہیں یہ سب حضور کی شان سے کم. یعنی حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے, یہ حضور کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں, حضور کا مقام اس سے بھی بلند. پیاسوں کو آپ نے پانی پلا دیا, انگلی سے چشمے جاری ہوئے, بہت بڑا معجزہ. مگر ذات پاک مصطفیٰ اس سے بھی بلند. اللہ اکبر, یہ سارے معجزہ شمار کرتے جائیے تو مقام مصطفیٰ اس سے بھی بلند. میں اور آپ کی عقل خیرت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا یا ابا بکر, صدیق اکبر کو مخاطب کر کے, کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا, میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. میں اور آپ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گفتگو کریں گے؟ اور اگر کسی نے جو کتابوں میں, ہم تو کتنے آدمی جہاں تک رسائی ہماری کتابوں, اب میں آپ سے پوچھوں میں آپ کچھ سیاست جانتے؟ آپ کہیں گے بھائی جنگ اخبار پڑھ لیتے روزانہ, جو اس میں آتا پڑھ لیتے. بھائی ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو کتابوں میں جہاں تک ہماری رسائی, یہ نہیں کہتے ساری دنیا کتاب پڑھ, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے. اور حضرت علامہ ضیاء الملت و دین شیخ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, اور بے شمار مشائخ کو یہ کہتے ہوئے سنا, کہ جس کی تھوڑی بہت رسائی پیار مصطفیٰ کی معرفت تک ہو گئی, قسم خدا کی وہ گونگا ہو گیا, وہ گونگا ہو گیا. اس کے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کرے, اس کے پاس وہ جملے نہیں کہ بیان کرے, اس کے پاس وہ زبان نہیں کہ بیان کرے کہ اس نے کیا دیکھا, کیا معاملات کیا, وغیرہ وغیرہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مولانا روم کی ان کی حکایت کئی صفات پر مشتمل کی. حضرت زید سے فرما حضور علیہ السلام نے, زید تم نے آج صبح کس حالت میں کی, تم نے رات میں کیا دیکھا؟ حضرت زید نے بیان کرنا شروع کر دی اپنے واقعات. میں نے یہ دیکھا رات میں کہ جناب جو ساتوں جنت اور جناب جہنم میرے سامنے ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے بت پجاری کے سامنے بت رکھا ہوا. میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا, میں نے وہ. جب وہ ساری ڈیٹیل بیان کرنے لگ گئے تو مولانا روم کا فرما, خاموش, زید اب خاموش ہو جا، اس لیے اس سے آگے مت بیان کرنا، یہ تو اہل معرفت جانے کیا کیا دیکھتے ہیں عزیزان گران، میں اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں. محی الدین ابن عربی سے سوال کیا گیا جو تصوف کے بہت بڑے امام، انہوں نے کہا ہمیں یہ بتائیے آپ کہ بعض اہل اللہ جو ہیں وہ پیچھے کی چیزیں بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو ہمارے دلوں وہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ وجہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. محی الدین ابن عربی اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، فرماتے ہیں بات یہ ہے ہم پوری اپنی توجہ نور پاک مصطفیٰ پر لگا دیتے ہیں اور اس کی روشنی میں سب کچھ ہم پر روشن ہو جاتا ہے، جو ہوتا ہے سب کچھ ہم پر روشن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی قول ہے کہ وہ ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس طریقے سے ملاحظہ فرماتے نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اب آئیے ایک واقعہ، اس کے بعد تقریر کا تتمہ. لوگ کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا معاملات اور کیا کیا مسائل ہیں عزیزان گرامی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ ہے، ولی کی کرامت. اور علماء فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت، اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا ولی ہو، یہ ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہے. ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہے. ایک حدیث شریف ہے، غور کیجیے آپ، بڑا لطف آئے گا. ایک عیسائی بد مذہب تھا، زنار ایک بد مذہب بے دینوں کا ایک نشان ہوتا ہے جو گلے میں ڈال، اس کو زنار کہتے ہیں، جیسے کرپان ہے کڑا پہنتے ہیں سکھ، زنار ایک چیز ہے جو گلے میں ایسے ڈالتے ہیں، ایک دھاگے کی طریقے سے ہوتا جانے کیا. بہرحال وہ اندر سے اس نے پہنا، اور اندر سے پہننے کا اوپر پہنے کپڑے، اور کپڑے پہننے کے بعد بغداد کے بے شمار مشائخ کے پاس گیا. کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے نبی کیا تھی، اتنا کو فراست المؤمن، مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کچھ نہ کچھ بیان کیا، انہوں نے کہا میری تسلی نہیں. آگے چلا، آگے جانے کے بعد ان سے پوچھا، انہوں نے کچھ کہا، وہ صرف تسلی نہیں. پھر آگے چلا، 10-20 اولیاء کے پاس گیا اور سب نے اس کو ٹال دیا، بتائی باتیں، اس کی تسلی نہیں. آخری پہنچا حضرت جنید بغدادی کے پاس، کہا حضور ایک مسئلہ جو بغداد کے اولیاء حل نہیں کر پا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا حدیث شریف نے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا، اس کا ترجمہ کیا؟ جنید بغدادی فرما، اس کا ترجمہ یہ ہے، اندر سے زنہ اتار اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے. وہ تو قدموں میں گر گیا، کہا واہ، یہ تو کسی ولی نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا. خدا نہ خاصا مجھ جیسے کوئی آدمی سے ایسی بات کرتا تو میں کیا کہتا، میں اپنے نفس کو مخاطب کر کہتا ہوں، میں کہتا بھئی تم جن اولیاء کے پاس گئے بےچارے ابھی نئے، انہوں نے ابھی تصوف کی منزلیں طے نہیں کی، تم میرے پاس آگے تمہاری خوش قسمتی، میں تو ان سب کا بہت بڑا. جنید بغدادی مجھے کہتے ہیں تم پہلے تم میرے پاس آ جاتے، اتنی بڑی فٹیک سے بچ جات، شاید ایسا کوئی گفتگو کرتا. مگر سنو، اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کا پیسہ پاس رکھتے، ایک دوسرے کا لحاظ اور مربت کیسی، بھائی مربت و لحاظ، آج ہم نے رخصت ہو گیا، اللہ ان بزرگوں کے سب عطا فرما. جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا، بات سن، تو جن جن کے پاس گیا وہ جاہل نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، سب نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ تیری ہدایت میرے یہاں، تجھے کلمہ میں پڑھوں گا، سب نے دیکھ کر ایک دوسرے پر ٹال کر تجھے بھیج دیا، وہ سب اللہ کے ولی تھے جس نے تیری قسمت کو لوح محفوظ میں دیکھ کر کے پتہ لگا لیا کہ تجھے ہدایت ان سے نہیں ملے گی. بقول اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بری رحمت اللہ علیہ، رضا ہر کام کا وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. فرما یہ وقت مقرر تھا کہ تجھے ہدایت جنید بغدادی کے ہاتھ میں ملنی تھی، ان سبوں نے یہ بات لوح محفوظ میں دیکھ لی، یہ ان کی کرامتیں ہیں. اب سنو میں کیا کہنا چاہتا، معجزہ ہر ولی کی، اس کے نبی کی کرامت، یہ سب مسلم ہے. تو علماء فرماتے ہیں بات آخر پیچھے آ گئی، چاند کا شک کرنا یہ بہت بڑا معجزہ، مگر حضور کی شان ان سے بھی بلند، پانی ہاتھوں سے جاری کرنا بہت بڑا معجزہ، حضور کی شان ان سے بھی بلند، سورج کو لوٹا لینا بہت بڑا معجزہ، حضور کا مقام اس سے بھی بلند، سورج کو غروب ہونے سے روکے رکھنا یہ بہت بڑا معجزہ، حضور کی شان اس سے بھی اعلیٰ. فرماتے ہیں دو باتیں ہیں جو پیارے مصطفیٰ کی شان کے مطابق ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید فرقان حمید حضور کا عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ حضور کے شایان نشان ہے. اور ایک یہ کہ شب معراج کا سفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو کسی نبی کو نہیں ہوا. یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ممیز اور ممتاز ہیں. یہی بات صاحب قصیدہ برقع شریف نے کہی, یہی بات اکابر علماء نے کہی کہ حضور علیہ السلام کا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید عطا ہوا, اور یہ کہ شب معراج رب کریم کے حضور حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اپنے دیدار سے حضور علیہ السلام کو مشرف فرمایا. یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. اس کے خلاف کہنے والے جناب وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے بچائے, اور اسی عقیدے پہ ہمیں زندگی, اسی عقیدے پر موت. وما علینا الا البلاغ.